Віктор Шніп. Балада Клеафаса Агінскага. Радзіма вечная, як неба гэта, з якога нібы дождж сыходзіць Бог, і ў музыцы жыве нібыта лета, жыве ў траве і камянях дарог, якімі ты радзіму пакідаеш, бо княства немагчыма аднавіць, як кроў пралітую не пазбіраеш. Ды княству жыць у нашае крыві, як музыцы ў траве, вадзе, лістоце, у ветры, што змятае пыл з крыжоў. Жыць княству, як святлу ў нябёсным лёдзе, малітвам у крылатасці буслоў, якія над тваёй дарогай кружаць, нібы анёлы, для якіх наш край плыве азёрна залатою ружай, якой ты кажаш светлая. Бывай, праз лету, праз душу, якая плача, па тым, што ўжо не вернуцца сюды, ні княства, ні князі з крывёй гарачай, ні закаханы ў беларусак ты.